राव, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 मार्च 1997 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बिना से बीकानेर में हुआ। बात कही मैंने वो मेरे को अच्छी लगी। वो क्या बात है? मानव शरीर में बहुत विशेष बात है कि भगवान को अपना कह सकते हैं। और शरीर में योग्यता नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष आदि है, जल सर थल सर नभसर आदि, इनमें वो विशेषता नहीं है। वो भगवान को अपना नहीं कह सकते। देवता आदि के भोगों में लगे हुए वे नहीं कह सकते। नार की चुनी है वे पिछड़ा पाप भोगते वे नहीं कह सकते। ये एक केवल मनुष्य में है योग्यता, भगवान दी है शक्ति है। और चीजें और चीज मिल जाएगी, भोग मिल जाएगा, आधिपत्य मिल जाएगा, मालिक बन जाओगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, संपत्ति हो जाएगी, वैभव हो जाएगा, देवलोक में सुख भोग बहुत विचित्र विचित्र हो जाएगा, अमृत पान होता, नंदन वन है, अप्सराएं हैं, बहुत विचित्र विचित्र सुख हो जाएगा। परंतु भगवान को अपना कहने का मौका अभी है। ये दुर्लभ है, दुर्लभ है मानुषो देह। ये मनुष्य भी बड़ा दुर्लभ है। आज तो बहुत ही अन्याय कर रहे हैं जो मनुष्य होने से रोक रहे हैं। ये मामूली अन्याय नहीं कर रहे हैं, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा पापाचार कर रहे हैं। केवल आराम भोग भोगना, बहाना दूसरों का, अंत तो ज्यादा हुआ जो विदेशों में भेजते हैं बुरी तरह से। दुनिया दुख पा रही है, भूखा मर रही है, विदेश में भेज रहे हैं। जरा वह तो कितना ही अनुज हो, क्या होगा? इधर तो कहते हैं मनुष्यों को घटाओ, और उधर विदेशों में बुरी तरह से भेज रहे हैं, मामूली नहीं, ज्यादा मात्रा में, जिसमें अन्न की कमी आ गई है। और कहते हैं वो मानव शरीर इतना विलक्षण, इतना विलक्षण, भगवान को अपना कह सकते हैं, और भगवान अपना मुकुटमणि बनाते हैं। मनुष्य में तो ये ताकत है कि ये भगवान को मेरा कह सकते हैं, भगवान के ऊपर अपना अधिकार जमा सकते, जैसे बच्चा माँ पर अधिकार जमाता, माँ मेरी है, ऐसे भगवान पर आप अधिकार जमा सकते हो। भगवान आपके होकर रह सकते हैं, आप भगवान के होकर, हम भगवान के ही हैं, भगवान के होकर रह सकते हैं, निरंतर भगवान के हो गए। जैसे शिष्य हो जाता है तो गुरु जी का होकर रहता है, जैसे स्त्री होती है तो पति की होकर रहती है तो माँ बाप की, मैं पति की होकर रहती है। इससे विलक्षण बात है, हम भगवान को होकर रहते हैं। बिल्कुल क्या भगवान के हम है, हमारे भगवान है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे हो जाम्य। हम कहते हैं मेरे तो भगवान के सिवाय कोई नहीं है, तो भगवान कहते तेरे सिवाय मेरे कोई नहीं है। कितनी विलक्षण, कितनी अलौकिक, कितनी विलक्षण, कितनी महत्व की बात है। ध्यान दे, थोड़ा ध्यान दे। धन संपत्ति 1,00,000, 20,00,000, 50,00,000, 10,00,00,000 रुपया हो जाए तो कहते हम बने हुए कुछ नहीं हो, कोरा बहम पड़ा है। बने 10,00,00,000 रुपया तक दो, पत्थर इकट्ठा कर दे तो फिर क्या पड़ा उसे? नोट इकट्ठा रख दो, चाहे रद्दी कागज रख दो, अखबार के वो खर्च करते हैं तब तो वो रुपया है, खर्च न करे तो क्या मैं कागजा में क्या फर्क है, रद्दी अखबार है उन महिला में क्या फर्क है, जब खर्च करें तब देते हैं तो कूड़ा रखिया जाए, रखने में क्या फर्क हुआ, सोना चांदी रख दो चाहे पत्थर रख दो, बहम और ज्यादा हो जाएगा, भय हो जाएगा, पत्थरों का भय नहीं होगा। आप 1000 रुपया लाते हैं तो 12.5 शेर हो गया, 12.5 शेर बजट हुआ, 10 रुपये होने से आज आज फूक उड़ डर गया, फूक उड़ जाए कोई इतना हुआ, ऐसा आप 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपया रख दो, गधा जितना ढोता है एक दिन में उतने रुपए नहीं होंगे आपके पास, वो जितने पत्थर ढोता है अगर तोला जाए तो आपके रुपयों से चांदी से सोने से ज्यादा लाता है, वो पत्थर ढोता है इधर का उधर रख दिया, उधर रख दिया, सिवाय इसकी कोई फर्क क्या फर्क पड़ा, बैम होता हम धनी हो गए। आप काम तो आ नहीं सकता, आप काम में तो ले सकते ही नहीं, कैसे काम में ले, रोटी खाओगे, कपड़े पहनोगे, मकान दे और क्या करोगे, कोई फूंक भरेगी डाकुओं का, चोरों का, राज का, वकीलों का, बैदियों का, घर भरेगा, आपको कोई फायदा नहीं, दुख पाओगे, कष्ट, कोरा विमान पड़ेगा, पतन होगा, और ये अकल में नहीं आती बात, रुपया है महान बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान को आप अपना कह सकते हो, भगवान कहते भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान जिनका आदर कर सकते हैं इतने आप हम बन सकते हैं, भगवान के दरबार में हमारा आदर हो जाए, देवताओं से बड़े बड़े से हमारा आदर हो जाए, बड़े राजा महाराजा बड़े धनियों से, बड़े मिनिस्टरों से, बड़े ऋषि मुनियों का आदर छोड़ करके सभी की दाते भगवान, कितने ऋषि मुनि ब्राह्मण के तपस्वी तीर्थ त्यागी कितने रहने वाले मोटा मोटा मुनि जनना आश्रम मुकी ने सबरी ने घेर जाए छे, भगवान सबरी घेर जाते, ख्याल नहीं आते, ख्याल अंधाता ख्याल करो थोड़ा सा, कितनी विलक्षण बात है, ऋषि मुनि कहते वहां कहते भगवान की भक्त नहीं जाने को, समय नहीं मेरे पास, सबरी पूछ पूछ जाते इतना आज आज का आज हमारा आपका हो सकता है, उस तरह को तो ठुकराते हैं, रुपया हाय मान है बढ़ाई, रुपया झूठ का बच गए, ठगी से धोखेबाजी से विश्वासघात से किसी से ही रुपया रह रहे, कितना अनर्थ कर रहे हो, कितने नरकों में जा रहे हो, सोचने विचार ही नहीं है, मनुष्य को भगवान ने मानव बुद्धि दी है, वो चतुराई मानते उसमें ठगाई कर किसी तरह से रुपया हथियार लेना है या चतुराई है, ये बुद्धिमानी है, नरकों में जाने का असली रास्ता बुद्धिमानी का, और कितना दर्जा ऊंचा भगवान को अपना कह सकते हैं, भगवान की होकर हरदम भगवान में होकर रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं, जीने की भी जरूरत नहीं, शरीर की भी जरूरत नहीं, भगवान है हमारे, मेरे तो गोधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे भाई को राज की जरूरत नहीं, को पीर के साथ ही कोई जरूरत नहीं, मेरे तो गोधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, लोगों में कितना आदर, आज उनके जस गाते हैं, नाम लेते हैं, उनके पद गाते हैं, पाप नष्ट होते हैं, हमारे आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे आप हम बन सकते हैं, सब बन सकते हैं, पापी से पापी अभी सुन लो जाओ वो बन सकता है, ये सबको दर्जा मिल सकता है, ये धन सबको नहीं मिल सकता, सबके सब लखपति नहीं बन सकते, करोड़पति दूर रहे, सहस्त्रपति भी हरेक नहीं बन सकता, और यहाँ लाख दाम रुझान ले सकते, रुझ जाना लाख दाम ले सकते, 3 लाख ले सकते, धन है मरने मेरे पीछे रहेगा नहीं, अरे करोड़ रुपए कोटी के साथ चलेगा नहीं, सब यही रहिएगा, अरे उसके लिए क्या पाप है, सब संसार जाता है, इतने पर भीषण सोचते नहीं है। तो भगवान के साथ अवश्य संबंध जोड़ सकते हैं, भगवान के होकर रह सकते हैं, मिनिस्ट्री के लिए जो होते हैं वहां मिनिस्टर बन जाए, ऐसे बन जाए, जो आफत ही आफत कोई आफत है। एक घर के आदमी की चिंता हुई, घर की उसके प्रांत की चिंता हो जाएगी, आफत आ जाएगी, उसको तो सुख मानते हैं। अरे भगवान का स्वतंत्र है, किसी की जरूरत नहीं, किसी की नहीं, जगत की किसी बात की जरूरत नहीं, जगत को जरूरत आपकी हो जाए, अगर आपकी जरूरत किसी की नहीं, ऐसा मत मिल सकता है, ऐसा अवसर है, केवल भगवान को हो जाओ। मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान है सच्चे हृदय से, कितना बड़ा ऊंचा पद मिलता है भाई। सीधी सरल बात, धन कमाने वाले धन कमाने का तरीका दूसरे को बताते नहीं, छिपाते हैं, और पारमार्थिक तत्व वाले जोर से कहते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, मुफ्त में, कोई फीस नहीं, किसी से कुछ लेना ही नहीं, मुफ्त में, और मेले तो राजी होते हैं, संत महात्मा से कोई बात ले ले तो वे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। व्यापारी वस्तु बिक्री से राजी होता है, उसे ज्यादा राजी होते हैं। आज ऐसी तात्विक बात बताने के लिए, आपको महान संत बनाने के लिए इतने आतुर रहते हैं, हम सबको मिल सकता हूँ, सबको अभिषे सुधरा चाहो, अभिषेक जी पापे सर्वे भी पाप करते हैं, पापी से पापी भी उसको प्राप्त कर सकता है, मूर्ख से मूर्ख को प्राप्त कर सकता है, थोड़े समय में प्राप्त कर सकता है, केवल उत्कट अभिलाषा आप एक घर की चाहिए और जरूरत नहीं है। वो जितनी जोरदार होगी इतनी जल्दी होगा, जल्दी सुन करके लोग चलाते हैं, जल्दी हमारे को जाए, ऐसे जल्दी नहीं, आप अगर चाहो तो जल्दी हो जाएगी, एकदम चाहना खुद की चाहिए, चाहना वो एक बान करुणा निधान की, सो प्रजा के निगति न आन की, और नहीं एक चाहना केवल परमात्मा की। हर एक भाई हो, बहन हो, अच्छा हो, मंदा हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में रहने वाला कोई का हो, भगवान को अपना कह सकता है, मान सकता है, ले सकता है, भगवान परवश हो जाए, भगवान परवश हो जाए, आपके अधीन हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। केवल अपना देने से अपनी चीज दे, भगवान की अपनी हो जाए, अपने खुद को देने से भगवान अपने हो जाए। भगवान का मूल्य क्या, जो तुम्हारे पास में कोई मूल्य, भगवान का पूरा, अपना आप को पूरा दे दो, भगवान को पूरा ले लो, आपको पूरा कितना है, भगवान को पूरा कितना है। ये था माम प्रपद्यंते तांस्तथि वदाम्यम, सज्जनों ऐसा मौका मिलेगा नहीं, फिर बाप ऐसा मौका मिला हुआ है। कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरे शतम विहाय भोक्तव्यम, सौ काम एक रोटी खाना तो पहले खा लो, हजार काम है एक तो स्नान करना है तो हजार काम से स्नान, लाख काम है और एक तो दान पुण्य करना है तो दान पुण्य करने के लाख से हम छोड़ गए, और करोड़ों काम बिगड़ता है छोड़ भगवान को याद कर लो, सबसे श्रेष्ठ काम भगवान का, बिगड़ दो सब काम, संसार का बिगड़ गया तो बिगड़ गया, और सुधर गया तो बिगड़ गया, वो बिगड़ गया खर्चे में खतरे में खटेगा सभी, अब से हाय मैंने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया खतेगा, अरे भगवान किया जितना किया होगा उतना किया काम, जो दिन राय भजन के लिखे सो दिन आशी गिनती में, इस वजह से तुम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, काम करो भगवान के लिए, गृहस्थ का काम करो भगवान के लिए, आप जो करते हो भगवान के लिए करो, यत करो श्री रचना श्री यह जो सिद्धा श्री यह तपस्या कौन थे तत्पुरुष मदर बनाओ, सब भगवान के लिए, चलते हुए एक एक कदम भगवान का अर्पण करो, ये भगवान का अर्पण, ये भगवान का अर्पण, मौज हो जाएगी, सोच स्नान कपड़ा धोना आदि करना भगवान के लिए करता हूँ, मैं भगवान के लिए करता हूँ, भगवान राजी हो जाएंगे, कितनी बात, खाना पीना इस करो से दर्शन जोश निराशी है। भगवान के समान सस्ता कोई चीज है ही नहीं, कोई हुई नहीं, होगी नहीं, होगी छोटी नहीं, केवल अपने कल्याण से मिलते हैं। आप कितने हो जैसे वैसे अपने को दे दो, भगवान को ले लो, भगवान को ले लो, भगवान के सहित आपका जाएगा कुछ नहीं। भगवान के भोग लगा हुआ एक चिर जीती चीज घटती नहीं और पवित्र जाएगी चीज सब विषय। ऐसे भगवान को जाओ, भगवान हो राम को नाम मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, यही भगवान का अपमान हो। ऐसा सुंदर मौका मिला है अभी, केवल बस केवल केवल मैं भगवान का हूं, और भगवान का होने से संसार का हो जाएगा। शेठ का मुनीम होता है वो शेठ के बच्चे का भी मुनीम ही है, उसका भी नौकरी है। राजा का नौकर है, राजकुमार का भी नौकरी है, वो छोटे छोटे का भी नौकर है। ऐसे हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं तो भगवान के जितने हैं उनके हम हो जाते हैं, और वे आदर करेंगे जैसे मुनीम का आदर करते हैं बच्चे। ऐसी बात सुनने में आती है कि शेठ है उनके मुनीम रहे, बड़े बूढ़े हो गए, शेठ चले गए, पिछाड़ी लड़के रह गए, लड़के डरते हैं, मुनीम जी बैठे हैं, बहू डरती है, अभी मुनी जी को पता लग जाएगा, मुनी जी को पूछ, मुनीम जी नौकर मालिक हो गया, धमका दे बार शेठ हम लड़के होंगे क्या करते वैसे डरते। हमारे पुराने मुनीम जी हमारे पिताजी के मुनीम है, तो भगवान के मुनीम हो तो कितना डर जाएगा। सब बन सकते सब उस मुनीम के, एक जगह दो जगह जगह रुकी होगी, सब कुछ जगह दिया, हर जगह रुकती ही नहीं है। हजार दस हजार पचास हजार लाख दस लाख करोड़ सब खाली जगह खाली पड़ी, सब एक दर्जा उसे तो काम है नहीं, हमारे काम नहीं है, जरूरत नहीं है, भगवान काम धंधा सब है, सब भर्ती हो जाओ, सब सब भगवान जगह भर्ती ही नहीं, हमारी जगह सब हो जाओ, सभी प्यारे ही प्यारे, सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ, सब ऊंचे से ऊंचे, कोई नीचा नहीं, किसी के दो नंबर नहीं, सब एक नंबर। ऐसी पोल अरेजी मिलेगी नहीं, कैसी बोल बात, सब कुछ देने को तैयार, भगवान अपने आप को दे दे, अपने आप को संधि के प्रस्ताव ले जाने लगे तो द्रौपदी बना दे, द्रौपदी को पूछते हैं क्या विचार है, तो गुस्सा आ गया, रोने लग गई और कहने लगी आपको शर्म नहीं आती, जाओ भले कुल राज में ढाई दूत प्रवेश मैं वहां भूलन जाइयो, केश कैसे वो द्रौपदी केश मारा केश खुला है, दुशासन ने मेरे केश खेचे, मैंने बहन नहीं बांधी है, खुला केश अशुगन है, स्त्री का खुला केश केश खुला, जब तक उसका खून नहीं लग जाए तो मैं, अब कितनी बात बताओ, आप ख्याल नहीं करते कितना द्वेष है, वो मरे हुए खून बसू जब मैं बड़ी बोल दूंगी, ऐसा होने पर भी भगवान में अपना पर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, रो पड़ती है, धमक धमकाती है, फटकारती है, क्या आप संधि का नहीं बताते हो, रोकते तो रो मत, मरेंगे सब मर जाएंगे, एक नहीं था हजारों से रोएगी, बात न कहने की भी उन्हें कह दी, जब कहीं होगी तो घबरा मत, पांडव पर कलंक नहीं रह जाए, इस बात जाता हूं मरेंगे युद्ध होगा, मरेंगे वो, बात भी कह दी पूरी, किसी सामने द्रौपदी के सामने, द्रौपदी कौन जो द्वेष रख भीतर में द्वेष भरा, उसके खून सुन जब केस नहीं होगा तो बोलूंगी नहीं, बात क्या है भगवान में मेरा अपने, मैं द्रुपद की पुत्री दशदमन की बहन, पांच पुत्रों की माँ, पांडवों की पत्नी, तब कृष्ण प्रिया सखी, तुम्हें मैं सखी हो, मित्र हो, मेरे मित्र हो तुम मेरे हो, क्यों मित्र, क्या द्रौपदी ने दे दिया भगवान, क्या कमी भगवान की, क्या पूरी कर दी, याद करते ही भगवान आ जाए, दुर्वासा का काम पड़ा तो याद किया भगवान, भगवान आए, द्रौपदी ला क्या भोजन, तुम्हारा आज भोजन नहीं है, अब मेरे दिल ही कर दिए, पिछते न धर्म काल हो, जब अभी देख खोरो समर खुदा तो ये मई दूर से आया हूँ, थक्या हुआ हूँ, भूख लगी हुई है, मेरे को भोजन दे, खा देखो महाराज, भोजन होता दिए दौलत क्यों बचते, आप है नहीं कुछ भी, अब साप दे देंगे, भस्म कर देंगे दुर्गा कला ला, उस थाले ला, वो बटलो ही ला, एक पत्ता निकाल कर त्रिलोक देवता हो, वे खड़े है जल में, अगमर नीचे हो गए, नाक नहीं ले, भाग गए यहाँ तक, भागे वहां से, अब उस लोग खाएंगे क्या वहां, दुर्वासा से काम पड़ा, भगवान के भक्त से काम पड़ा हुआ, याद है सहदेव का, जाओ बुला लाओ, ऋषभ बुला लाओ, थोड़ा गया, उस आदि महाराज बुला तो ला खिलाओ क्या, हमें क्या मतलब है, कहते बुला लो घाट वाले घाटिया कह रहे भाग गए, कहते भाग गए, कितने भीषण बात, भगवान मानव एक भक्ति करना था, कह रहे को बुद्ध सुन भामनी बात, वो कह रही है सबरी अधम अति अधम अधम अति नारी तन मैं मति अंधारी, मैं बड़ी मनती हूँ नीची हूँ, भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनो भावनी बात, मानो एक भक्ति, मैं दुजन नहीं मानता, आकर आचरण खराब है, मेरा जो विश्वास है मेरे है, वो भक्ति करना तो मानता हूँ, वो नहीं, अब भक्ति हरे कर सकता है, हरे कर सकता, सबके लिए खुली है, ब्राह्मण करे, कोई ऋषि करे, कोई संत करे, कोई साधु करे, सब के लिए, जाट भजो, गुजर भजो, भाव भजो, अहीर तुलसी रघु नाम है, सबका होगा शीर, सबका शीर हक लगता है, बड़े से बड़ा मैं ही हूँ बेटा, भगवान का लाडला बेटा तुम नहीं हो, सबसे बड़ा मैं हूँ, सबके सब सबसे बड़ा सभी सबसे बड़ा, छोटा नहीं होता, सबसे लाडला देंगे हो भगवान का, तुम ही गोपिकाओं को कहते हैं तुमने मेरा लिया सारा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, बुधायु सावी देवताओं जितनी उम्र पा जाऊं तो भी तुम्हारा ऋण उतर नहीं सकता, इतना ऋणी हूं मैं, बोलो कितने भी उस भगवान को छोड़ करके पैसा लाए फिर, भोग में लाए फिर, तुच्छ चीजों में लाए फिर, थोड़े पे राम राम राम, वो मनुष्य ही मिला है, वो मौका मिला है, वो अवसर मिला है, मेरे तक दर गोपाल एक भगवान मेरे हैं, केवल आप स्वीकार करें भीतर से मन से, अरे भगवान के हैं सभी, न होते हुए भगवान को हो जाए, भगवान के होते हुए भगवान को हो जाए, कि आज तेरी है, केवल संसार को अपना मन है, आप जितने बैठे हैं, आपके जितने परिचित है, जितना धन है, जितने मकान है, सब आपने पकड़े, आपने नए पकड़े हैं, क्या पुराने है कोई, दो चार जन्मों का कोई है क्या पकड़ा हुआ, इस जन्म में बहुत देरी से बचपन में आप बड़े हुए पकड़े, वो छोड़ दो, एक भगवान को ले दो, अरे छूट जाएगा, पकड़ रख सकते नहीं तो पकड़ रख नहीं सकते, आगो पहले ही दोनों हमारे बड़ो आगा भगवान देव खत्म हो जाओ। किसी को मौज की बात आप कहे किसी के विश्वास के धन को और इस घर को और इस मकान को और इस शरीर को और इस कुटुंब को रख लोगे, रख सकते हो तो दो नहीं भगवान लगे आप बड़ा भारी लाभ हो जाए भगवान, इनके बदले भगवान मिले जो कभी विसरे नहीं, अरे विसरना हो गया लाशवान से अविनाशी मिले, इतना सौदा सस्ता कोई है ही नहीं, ऐसा सस्ता शुरू खाली है। हाँ एक कुर्सी अभी तक खाली है। अरे वाह खाली जान दे आ तो लो पहले कम से कम आ तो करो बात है भाई, भगवान को अपना कह सकते हैं, बच्चा अपनी माँ को माँ कह सकता है, माँ को छुट्टी पकड़ दे मेरे सामने देख बस मेरे सामने देख तुम तो बस ऐसे भगवान कहते हैं, न मैं दू और को नहीं तो देख दे हूँ, भगत कहता है मैं और को देखूंगा नहीं तुम्हारे को देख दूंगा नहीं, बच्चा कहते भेजता हूँ देख, माँ कहते दूसरी क्यों तो दूसरी बैठता हूँ देख, ऐसे भगवान का भगत कहता है भगवान कहते हैं भगवान पर टीका जमा सकते हैं, इतनी योग्यता ये शक्ति ये योग्यता ये अधिकार भगवान का दिया हुआ है, वो भी घर का नहीं है, उनकी दी हुई शक्ति से उनको अपना कह सकते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जन मौका बहुत बढ़िया मिला है, गोविंद गोपाल जी हो गोविंद गोपाल जी हो गोविंद गोपाल जी हो, ये प्रसाद आदि तो भगवान के अर्पण करने में आदि में क्या दृष्टि रखे ये भी क्या दृष्टि रखे किस तरीके से अर्पण भगवान का करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ तट्टी पेशाब में तो भगवान का काम करता हूँ, अरे भगवान का मकान साफ करे भगवान की तट्टी किसी खराब करे किसी ग्रस्त का करे तो उसका काम करता है ही नहीं वो, किसी की तट्टी साफ करे तो उस मालिक का काम करता है कि नहीं, तो उसका शरीर है इसको साफ करता हूँ आपके लिए भगवान के लिए, भगवान राजी कीजिए हमें हमें क्या मतलब इसे, ये जीवे तो जीवे तो और मर्द हमें क्या मतलब, भगवान के नाते करता हूँ भगवान का ये इस वास्ते साफ करता हूँ, चट्टी भिया पेशाब कर दिया हाथ धो दिया स्नान कर दिया कपड़ा धो दिया भगवान का काम करता हूँ, बोलो भगवान का हाँ भाई मेरे ही करता भगवान का मेरा काम करता, आपका शरीर तो आपका ही काम करके काम आपका ही काम कर रहा हरदम ही, हाँ बोलो मुझे बताई जो करता है सब अर्पण तत्पुरुष मदर्पणम नारायण नारायण नारायण भाई चलो।